I aften og i nat bliver det først mest skyet med regn eller slud fra sydvest, efterfulgt af opklaring med enkelte byer. Ud på aftenen og i nat kommer temperaturen til at ligge mellem 0 og 3 graders varme. I morgen får vi lidt sol, men også med en byge hister her, og så ryger temperaturen op omkring 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er 4:05. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, og mit navn er Aydin Sui. Ja, i høj grad en romantisering af vilde dyr. Må ikke det mest af et storbyfænomen. I øvrigt blev der i nyhederne sagt, at den var indavlet, så det skriver Erik. Det handler om den døde giraf Marius. Er opstandelsen over aflivningen af Marius blot udtryk for sentimentale Disney-følelser, eller er det bare ikke i orden, at Københavns Zoo aflever en rask giraf og obducerer den foran havens gæster? Skriv ind på 42 624 7. Sidste time talte vi med en biolog, der mente, at vi er blevet fremmedgjorte over for naturen og det kød, vi spiser. Vi glemmer, at det kommer fra levende dyr. Vi har en tendens til at give dyrene menneskelige egenskaber, det er blandt andet det, der er sket med giraffen Marius. Der er mange, der har skrevet ind. Jeg har faktisk aldrig tidligere oplevet så mange sms'er. Nogen skriver, obduktion, føj, det er en ommer, og det handler om, at jeg flere gange har sagt, at giraffen er blevet parteret, den er blevet obduceret, men kødet er altså blevet serveret for løverne i zoologisk have. Der er også en, der skriver, den må de skulle holde internt. Fint at aflive Marius, hvis det blev gjort bag lukkede døre, hedder det. Men totalt ufint at kommunikere det ud og invitere børnene med til. Og det handler altså om, at folk de kunne se på, mens den her giraf den blev skilt ad. Der er også en, der skriver, der er kommet så mange sms'er. Stor ros til Sue for at stå på mål for deres åbenhed. Tænk, hvis man kunne skabe lige så meget opmærksomhed omkring overgreb på vilde dyr i naturen. Venlig hilsen Jørgen Edelbo fra Valby. Københavns Zoo er jo den grad også ansvarlig for, at folk knytter en særlig form for sentimentalitet personificeret ved deres dyr. De kunne starte med at lade være med at give dem navne, rationelt eller ej. Det er menneskets natur at være empatisk. I visse tilfælde åbenbart også på tværs af andre racer end deres egen. Se blot for høj debatten om hunde i perioder har været. Med venlig hilsen, Allan Sørensen. Vi fortsætter debatten om giraffen Marius, om hvorvidt vi er blevet fremmedgjorte over for naturen og de ting, vi putter i munden. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men først til en anden historie. Om få uger skal eleverne i 9. klasse vælge, om de vil gå på gymnasiet, teknisk skole eller gøre noget helt tredje. Og står det til de borgerlige partier, skal eleverne fremover have et karaktergennemsnit på 4 eller 7 for at komme i gymnasiet. Forslaget er et centralt krav fra de borgerlige i de aktuelle forhandlinger om erhvervsuddannelserne med regeringen. Velkommen til dig, Alex Arnsen. Du er uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti. Ja, goddag. Hej. Alex Arnsen, der er forhandlinger omkring reformer af erhvervsskolen, og så lander I altså denne her. Hvorfor skal vi pludselig til at tale om adgangskrav til gymnasierne, når nu at forhandlingerne handler om erhvervsskolerne? Jamen, flere årsager. Dansk Folkeparti spillede jo ud med det allerede helt tilbage i september, fordi det er afgørende, at man ser ungdomsuddannelserne i sin helhed. For det andet, fordi at regeringen har spillet ud i sit reformudspil, at der skal være adgangskrav til erhvervsskolerne, og det skal der så også være til gymnasierne. Der foreslår de så et total, både for gymnasier og erhvervsuddannelser. Og så er det, vi borgerlige siger, det er jo ikke nok, fordi erhvervsskolerne de får faktisk frasorteret ret mange, når de får nogle adgangskrav på 2. Mens 99% af dem, der i dag kommer ind på gymnasiet, de også vil kunne komme ind fortsat, hvis vi bare har karaktergennemsnit på 2 til gymnasierne. Så det er alt for lidt. Det batter ingenting, og det forfordeler jo erhvervsskolerne, hvilket jo ikke er godt. Ja, jeg kommer bare til at tænke på, at hvis vi kigger på frafald på ungdomsuddannelser, så er det jo langt større på erhvervsskolerne end på gymnasierne. Hvorfor holder vi så ikke til debatten om erhvervsskolerne, og hvordan vi sikrer, at dem, der kommer ind på erhvervsskolerne, rent faktisk også kan gennemføre uddannelserne? Fordi det hænger sammen. 3 ud af 4 elever, de går i dag ind på gymnasierne. Og det vil sige, at gymnasierne, de suger alle midler ud af ungdomsuddannelserne. De rulles ned i gymnasiekassen, og erhvervsskolerne, de sidder tilbage. Så er der selve elevmassen. Hvis vi kigger på karaktererne på gymnasiet, de elever, der har et gennemsnit på 2 og derunder, der er 40%, der falder fra. Jo højere gennemsnit du har, jo lettere er det for dig at gennemføre gymnasiet. Dertil kommer, at 10% af dem, der går på det almindelige gymnasium, de ryger ud i ufaglært arbejde. Andre 10%, de tager en erhvervsuddannelse bagefter. Så er det, vi siger, hvorfor er det ikke bedre, at vi får de elever over i en erhvervsuddannelse eller en EUX, som er sådan en lærlingestudentereksamen med det samme, i stedet for, at vi har dobbelt uddannelse. Så man bliver nødt til at se tingene i en sammenhæng. Der hersker det frie marked på ungdomsuddannelserne. Gymnasierne har fået lov til at udvide og bare optage alt og alle, selv dem, der ikke er blevet erklæret uddannelsesparat. Vi bliver nødt til fra Folketingets side at sige, det her, det vil vi ikke have. Vi vil have 3 ligeværdige søjler. Gymnasiet, EUX'en, altså lærlingestudentereksamen, og erhvervsuddannelserne. Det kan ikke passe, at gymnasierne skal have lov til at suge midlerne ud af hele systemet. Med på en telefon har vi også Mark Jensen, der er formand for uddannelsesvejlederne, som altså hjælper de unge, når de skal vælge uddannelse. Velkommen til dig også. Ja, tak skal du have. Mark Jensen, Mark... Danmark. Ja, Mark Jensen, hvordan oplever de unge og deres forældre erhvervsuddannelserne i Danmark herhjemme? Jeg tror nok, at de fleste unge og deres forældre, de oplever erhvervsuddannelserne som den uddannelsesretning, som der bliver problematiseret meget. Der er problemer omkring praktikpladser. Der er problemer omkring, hvordan kommer man videre, når man har taget en erhvervsuddannelse, modsat de gymnasiale uddannelser, som er en sammenhængende uddannelse, hvor man også ved, hvordan man kan komme videre. Så der er helt klart behov for en mere tydelig markering af, hvad man kan bruge en erhvervsuddannelse til, og hvordan man kommer ind på den. Hvilket signal tror du, at karakterkrav, højere karakterkrav på gymnasierne sender til de unge, der i disse dage overvejer deres uddannelsesvalg? Det er selvfølgelig en overvejelse ved, at man skal stille et karakterkrav til de gymnasiale uddannelser. Men det, jeg hører i øjeblikket, politikeren gerne vil, det er, at man vil have flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Og hvis karaktergennemsnittet for at komme ind på en erhvervsuddannelse er 2, mens karakteren for at kunne komme ind på en gymnasiale uddannelse er 7, så sender man jo et klart signal om, at det er de dygtige, der vælger en gymnasial uddannelse, og det er de knap så dygtige, der vælger en erhvervsuddannelse. Det synes jeg er et forkert signal at sende, fordi man kan bruge en erhvervsuddannelse til at komme videre, og en erhvervsuddannelse, det er en rigtig god adgang til, til et job. Hvad mener du om det her udspil fra de borgerlige i dag, om at elever skal have et karaktergennemsnit på 4 eller 7 for at komme i gymnasiet? Hvad er det for et signal, det sender? Jamen det er det, jeg lige har sagt. De sender et signal om, at det er de dygtige, der skal vælge gymnasiet, og det er dem med et karakter eller en karakter i dansk og matematik på 2, der skal vælge en erhvervsuddannelse. Og det synes jeg ikke er et helt rigtigt signal at sende, hvis man vil have flere til at vælge en erhvervsuddannelse. For dygtige elever skal også vælge en erhvervsuddannelse, og den kan de bruge til at komme videre med, og de avancerer ganske hurtigt til at blive værkfører på værkstedet eller butiksbestyrer i forretningen. Så vi skal også have de dygtige unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Og det synes jeg ikke, at et højt karaktergennemsnit til de gymnasiale uddannelser, de sender det rette signal. Alex Arnsen, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti. Vi hører her formanden for uddannelsesvejlederne sige, at I sender et uheldigt signal med det her udspil om, at karaktererne, når man skal på gymnasiet, skal hæves. I sender et signal om, at erhvervsuddannelserne er B-uddannelser. Hvad mener du om det argument? Nej, det er jo noget vrøvl. Altså, de bliver jo allerede i dag opfattet som B, C og D-uddannelser af eleven. Derfor er der ingen, der vil tage dem. Nej, det handler om, det er jo, at gymnasiet er studieforberedende. Og det er studieforberedende til akademiske uddannelser. Det er i hvert fald det, der altid er intention, og det er det, der ligger i loven og bekendtgørelsen. Og derfor må vi også forlange, at de elever, som ønsker en boglig akademisk vej, de må ind på gymnasiet. Mens de andre dygtige elever, som både har boglige og praktiske begavelser, de skal selvfølgelig tage en erhvervsuddannelse eller en EUX. Fordi hvis man tror, at det kun er dygtige, at der har høje gennemsnit, så tror man altså om. Jeg synes, det er sådan en underlig, mærkelig indstilling fra en vejlederorganisation at have. Det er jo ikke kun det boglige, der gør, at en elev er dygtig. Altså for at kunne gennemføre erhvervsuddannelser i dag, så skal man faktisk være ret dygtig, fordi udover at man skal være lidt bogligt egnet, så skal man også være praktisk begavet. Så nej, jeg køber ikke det argument. Regeringen bruger det også evigt og altid som argument for ikke at hæve karaktergennemsnittet til gymnasiet. Mark Jensen, vi hører her, at Alex Arensen, han mener, det er et mærkeligt argument fra din side. Hvad siger du til det? Jeg tror ikke, det er et mærkeligt argument. Jeg synes, at man skal være opmærksom på, hvordan de signaler, man sender ud, hvordan de bliver modtaget. Og alt det, Alex Arensen, han siger om, at vi skal have flere også dygtige til at vælge en erhvervsuddannelse, det er fuldstændig enig i. Det, jeg lige løfter pegefingeren om, det er, at man skal måske passe på, når man som politiker har nogle intentioner om, at flere dygtige også skal vælge en erhvervsuddannelse, at man så ikke sender nogle signaler ud om, at det er de dygtige, der nu, hvis du får en karakter på 7 eller 10 i gennemsnit, jamen så vil det naturligt måske være at vælge en gymnasial uddannelse. Det kan lige så godt være, at du med et højt karaktergennemsnit skal vælge en erhvervsuddannelse og gøre en karriere den vej. Det er det, jeg gerne vil gøre opmærksom på. Og nu vil jeg byde velkommen til en tredje gæst, og det er dig, Eva Hoffmann Bang. Du er direktør på Erhvervsskolen Copenhagen West, som samler både gymnasier og erhvervsuddannelser. Nu er vi faldet over i den her diskussion omkring det ry, som erhvervsskoler har, og dygtige og ikke dygtige elever. Hvad bliver du helt træt, når du hører den diskussion som direktør for en erhvervsskole? Jeg har i hvert fald hørt den før. Og det er jo noget, vi er meget optaget af, for vi vil meget gerne have meget dygtige unge ind på erhvervsuddannelserne. Men jeg har forstået det sådan, at når regeringen har foreslået et adgangskrav til erhvervsuddannelserne, så er det også forstået en signal til folkeskolerne om, at der faktisk skal være et vist minimum af kompetencer og kundskaber til for at tage en erhvervsuddannelse. Og det er et rigtigt spil, synes jeg. Hvad er det for nogle kompetencer, der mangler i dag? Frafaldet på erhvervsuddannelserne er jo væsentligt højere end på de gymnasielle uddannelser. Alligevel så snakker vi gymnasielle uddannelser nok engang. Ja, men vi skal jo passe på, fordi frafaldet på erhvervsuddannelserne har jo rigtig meget at gøre med praktikpladssituationen. Og det er en af de opgaver, der ligger for politikerne. Det skal løses. For hvis ikke vi får det løst, så får vi ikke frafaldet ned. Der er rigtig mange unge, som ikke kan få den praktikplads, som skal til for at gøre uddannelsen færdig. Så det er en vældig vigtig parameter i den debat. Så måske Alex Arensen, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti, skulle lægge sine kræfter der? Ja, det er. Også der, jeg vil sige. Hvad siger du til det, Alex Arensen? Der er altså en masse unge, som falder udenfor på erhvervsskolerne, fordi vi mangler praktikpladser. Ja, altså det har vi jo allerede gjort noget ved, at vi har en uddannelsesgaranti. Begynder du på en erhvervsuddannelse, så har du en garanti for, at du kan gøre den færdig, enten i en virksomhed eller i flere virksomheder i såkaldte praktikpladser eller i skolepraktik. Så begynder du på en erhvervsuddannelse, så kan du gøre den færdig. Og så derudover er der jo selvfølgelig også lærlingespørgsmål, som også er et overenskomstmæssigt spørgsmål. Vi er jo lige kommet tilbage fra Schweiz og Tyskland, hvor de jo har mangel på lærlinge, fordi der simpelthen er flere praktikpladser. Og der har man jo så også et lidt andet lønniveau, som vi jo ikke skal blande os i fra Folketingets side. Så det er en kompleks situation, som vi som politikere ikke alene kan løse. Der må arbejdsmarkedets parter også træde til. Og i sidste ende må erhvervsskolerne blive dygtigere til at indgå endnu tættere samarbejder med erhvervslivet. Der har vi jo foreslået, at erhvervsskolerne skulle kunne få penge for, altså taxameterpenge for en elev, hvis det er, at de vitterligt finder en praktikplads. Som forsøg kunne man prøve at udbyde det. Så jeg synes egentlig, at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe de unge på vej. Mark Jensen, du er jo uddannelsesvejleder. De her bekymringer om, hvorvidt man overhovedet kan få færdiggjort sin uddannelse eller ej, hvor meget fylder det hos de unge? Det fylder meget, og det fylder måske egentlig også uforholdsmæssigt meget, fordi vi skal jo være opmærksom på, at vi skal begynde at tale om de rigtig gode historier, der er på erhvervsuddannelsesområdet. Og der er jo faktisk 80.000 unge, der er i gang med deres hovedforløb, og som får afsluttet deres erhvervsuddannelse, mens der er 5.000, der venter på en praktikplads. Og det er de 5.000, der fylder meget i debatten, og jeg er fuldstændig enig med det, Eva Hoffmann Bang siger, at det er et område, vi skal have fokus på, og vi skal have løst det. Men der er altså også 80.000 unge, der er på vej gennem en erhvervsuddannelse, som det går rigtig godt. Så erhvervsuddannelsen, de er altså allerede nu langt bedre end deres rygte. Ifølge tænketanken DEA vil et karakterkrav på 7 i 2012 have betydet, at 26.000 unge ikke vil være kommet ind på en gymnasiel uddannelse. Det er altså det, der vil ske, hvis de borgerlige kommer igennem med at hæve karaktersnittet. Er det en god eller en dårlig ting, Mark Jensen? Ja, hvis man ønsker, at det lige præcis er den gruppe af de unge, som i stedet for at vælge en erhvervsuddannelse skal vælge en eller i stedet for at vælge en gymnasial uddannelse skal vælge en erhvervsuddannelse, så er det jo en god idé, og så er det jo meget enkelt at styre på den måde. Men det jeg lige løfter pegefingeren for, det er at sige, er det klogt, og er man opmærksom på de signaler, man sender, fordi rigtig mange erhvervsuddannelser, de kræver et godt håndelag, men de kræver også et kvikt hoved og et karaktergennemsnit, der ligger langt over de to, der er sat i dansk og matematik. Det vil være en fordel for mange erhvervsuddannelser, at det karaktergennemsnit, det bliver sat højere op. Måske skulle man gå ind og kigge på de 108-110 erhvervsuddannelser, der er, og så sætte individuelle karaktergennemsnit op for hver enkelt. Det var måske en idé. Det gør man i Schweiz med stor succes. Eleverne kan se det på internettet og sammenligne med deres eget niveau. Og der er forskellige niveauer til de forskellige erhvervsuddannelser. Så vil man i hvert fald også sende et signal ud om, at der er nogle af dem, som kræver et højt karaktergennemsnit for at komme ind og gennemføre. Og det blev de sidste ord herfra. Tak fordi I var med, Alex Arnsen, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti, Mark Jensen, formand for uddannelsesvejlederne, og Eva Hoffmann Bang, direktør for Copenhagen West. Jeg går ind for absolut religiøs frihed. De er begge mønsterbrydere. I virkeligheden er der jo flere, der bliver slået ihjel i Guds navn, end i djævelens navn. De er begge på kant med islam, men de har aldrig mødt hinanden før. Muslimerne skulle i himlen, og alle andre skulle i helvede. Ikke? Jeg havde medlidenhed med min pædagogmedhjælper i vuggestuen, fordi jeg synes, hun var meget sød. Og så lå jeg der om natten og tænkte på, skal Ilona i helvede? Nu fører Radio 24/7 Mohammed-tegneren Kurt Westergaard sammen med digteren Yahya Hassan. Men det er ligesom, at hvis jeg kan sige på den måde, man har ventet på dig. Der opstod en, sådan står der et eller andet sted i Bibelen, der opstod. Lyt til mikrofonholder torsdag kl. 12 her på Radio 24/7. Eller hvis du allerede nu vil høre Kurt Westergaard møde Yahya Hassan, så kan du hente udsendelsen på radio24syv.dk. Ja, du kan altså finde det på nettet, det her. Yahya Hassan, han hedder altså Yahya Hassan. Det er altså en af mine yndlingsversioner. Når vi skal snakke så meget om hans digt, der kan vi vel godt sige hans navn rigtigt. Yahya Hassan. Klokken er 24 minutter over 4. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Danmark er Europas førende nation inden for innovation. Det viser en ny undersøgelse, som Gallup Europe har foretaget blandt samtlige 27 EU-lande. Og det er jo godt nyt. Eller hvad? Undersøgelsen viser, at vi kunne være bedre til at markedsføre vores fortræffeligheder internationalt. Vi sakker ifølge undersøgelsen blandt andet bagud i forhold til lande som Rumænien og Malta. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Merete Brunager. Brunander hedder du. Velkommen til. Du er direktør i Brunander Consulting, som har 30 års erfaring med international markedsføring og branding. Først og fremmest, hvad er det, der gør, at vi er de bedste i EU til at omsætte vores viden til idéer, produkter og arbejdsprocesser? Jamen for det første, så er det jo rigtig glædeligt, at undersøgelsen viser, at Danmark er blevet europamester inden for innovation. Og jeg vil også sige, at Danmark har en lang tradition for at være gode til at innovere, eller produktudvikle, som det jo hedder i virksomhederne. Og noget af det, som vi har været rigtig gode til, og som jeg også tænker er grunden til, at vi nu er blevet ligefrem europamester i det, er, at vi har en tradition for at inddrage brugerne i vores produktudvikling eller innovation. Og jeg har selv i næsten 25 år været ansat i firmaet Coloplast, og der har faktisk hele perioden har vi haft brugerne, for eksempel de stomiopererede, med ind i innovationen eller produktudviklingen. Og det betyder så, at man kan komme med rigtig gode produkter på markedet. Og produkter, som skaber værdi for kunderne eller brugerne. Og det tror jeg, det er derfor, vi nu kan se, at vi sådan over en bred kam er blevet europamester. Ja, som du selv siger, så har du arbejdet mange år i Coloplast. Du har også været direktør i Dansk Design Center. Hvad er det, vi er så gode til, og som gør, at vi kan markere os internationalt? Jamen, jeg tror også igennem vores uddannelse, at vi er gode til at arbejde på tværs af fagområderne. Og ude i virksomhederne har vi en lang tradition for, at produktudviklingen ikke kun foregår hos ingeniørerne i produktudviklingsafdelingen, men foregår på tværs af fagområderne. Og blandt andet det, som jeg lige nævnte før, med inddragelse af brugerne, er en rigtig god ting. Så vi har der marketingfolk ude eller at undersøge og snakke med brugerne og kommer hjem med virksomheden til produktudviklingsfolkene, som så måske kan udvikle et produkt, som i en langt højere grad skaber værdi for brugerne. Hvordan undgår man, at der sidder en gruppe ingeniører og bare udtænker et produkt og så forsøger at sende det på markedet? Du siger, det er vigtigt, at vi inddrager brugerne. Det er vigtigt, at faggrupper mødes. Hvordan skaber man det rum? Jamen, det skaber man jo ved at arbejde på tværs i organisationen, ved at have et team, der simpelthen, måske endda i fællesskab, ingeniører, marketingfolk, produktionsfolk, er ude og snakke med brugerne, lave fokusbrugere med brugerne, og hvad vi fører også rigtig gode til, det er så ret hurtigt at omsætte de idéer til prototyper, så man kan igen snakke videre og se, hvad det er rent faktisk, det man er ved at udvikle. Kan du nævne nogle eksempler, nogle succeshistorier fra dit eget arbejdsliv, fra enten Coloplast eller Dansk Design Center? Ja, hvis vi lige sådan skulle færdiggøre med Coloplast, så er Coloplast har jo haft stor succes, som jeg tror er almindelig kendt i Danmark. Og specielt på stomiområdet er man faktisk markedsleder i verden. Og det er jo, synes jeg, noget andet, vi i Danmark er gode til, nemlig at finde nogle nicheområder og blive rigtig skarpe til det. Og det har vi jo blandt andet inden for medicobranchen. Og der er også mange inden for velfærdsområdet, der har været en del omkring robotteknik, som vi har været skrappe til at komme ud på verdensmarkedet med. Så det med at være gode på nogle nicheområder, og så blive virkelig komme ud og markedsføre det, det synes jeg er noget af det, vi er gode til. Ifølge den her EU-undersøgelse, der kunne vi godt blive lidt bedre til at markedsføre os internationalt. Hvor ligger potentialet der? Ja, nu vil jeg jo så lige se, nu kiggede jeg på undersøgelsen, og vi ligger jo rigtig højt. De lande, det tror jeg var Malta og Luxembourg og Rumænien, som var lidt højere. Og det, jeg tænker, det er nok mere, det afspejler, at vi faktisk i mange år har været rigtig gode til at markedsføre vores produkter i udlandet. Og de nævnte lande har så måske gjort mere de senere på år, hvilket jo kan være godt for dem. Men vi ligger jo langt over lande, vi plejer at sammenligne os med, som Tyskland, Frankrig, Sverige, nogle af vores nærmarkeder. Så jeg synes, at det, vi har været gode til at være gode til mange år, det er, at vi har markedsføring som en del af hele vores innovationsproces. Og derfor så tænker jeg, at vi ikke kom med nye metoder, fordi vi faktisk har været ret skrappe i forvejen. I sidste time der havde vi en debat her i studiet mellem forsknings- og innovationsordfører fra Socialdemokraterne og Venstre. Og de pegede også på, at noget af det gode ved Danmark og det, at folk de blev motiveret til innovation og starte virksomheder osv., det var den danske model, som gør, at det er lettere både at hyre og fyre, end hvis vi for eksempel kigger på et land som Frankrig. Hvor meget betyder det? Jamen, det tror jeg faktisk betyder ret meget, fordi det gør jo, at man i perioder kan få mange ansatte, har man en god produktidé, og man gerne vil have den på markedet. Og specielt måske lidt mindre og mellemstore virksomheder kan have glæde af at ansætte folk i en periode. Og når man så er kommet på markedet og skal i gang med det næste, så kan det jo være, at man i en periode måske har brug for mindre medarbejdere. Så jeg tror, den fleksibilitet er en konkurrencefordel for os ude i verden. Og så er det her med ordet innovation. Altså det løber mig nogle gange sådan lidt koldt ned ad ryggen, når jeg hører innovation, og Danmark skal leve af innovation. Jeg tænker, det er varm luft. Jeg er nok ikke den eneste, der har det på den måde. Altså, hvorfor skal vi gå op i det ord? Jamen, det jeg giver dig ret i, at det er måske lidt fortærsket innovationsord. Men når det er, vi snakker om det, der foregår i virksomhederne, så vil vi måske også mere kalde det produktudvikling eller serviceudvikling. Fordi det er jo det, det faktisk er, og det som vi jo netop har været gode til at komme med nye produkter. ikke kun radikale nye produkter, men egentlig også er gode til at lave produktlinjer, som vi kan få på markedet. Og hvis man lige sådan skulle sige, hvad definitionen på innovation er, så er det jo, at det er en opfindelse, som man gør kommerciel, og som så skaber værdi for nogle kunder eller nogle brugere. Så enige ordet er måske lidt fortærsket. Men det er bare opfindelser, der bliver til noget? Virkelig. Det er opfindelser, som bliver til noget, og som skaber en forretning, og som ikke mindst skaber noget værdi for dem, der køber produktet eller servicen i sidste ende. Det er jo til at forstå. Tak, fordi du gjorde os klogere på innovation, og hvorfor Danmark er så god til innovation. Merete Brunander, direktør i Brunander Consulting. Tak. 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er 16:31. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. We don't say we are nature. We are as close to nature as we can get under these circumstances, but we try to show the public what animal is, what the animal wonders are. And in all its aspects, and not a Disney world, not a Bambi world, but the real life. And the real life, lions eat meat, and meat comes, among others, from giraffes. I det virkelige liv, der spiser løver, altså kød, og kød kommer blandt andet fra giraffer. Det var Københavns Zoos videnskabelige direktør Ben Holst, da han blev interviewet i britiske Channel 4 af en meget indigneret studievært. Vi har fået en hel masse sms'er efter at have stillet spørgsmålet. Er opstandelsen over aflivningen af giraffen Marius blot udtryk for sentimentale Disney-følelser, eller er det bare ikke i orden, at Københavns Zoo afliver en rask giraf og obducerer den foran havens gæster? Du kan også blande dig i debatten på 42 624 7. 42 624 7. Vi snakker mere om Marius om 10 minutters penge. Klokken er 16:32. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Et flertal af de europæiske udenrigsministre stemte i dag nej til, at en ny type genmodificeret majs kan få lov til at blive dyrket i Europa. Men måske kan majstypen alligevel få lov til at blive produceret, for det lykkedes ikke for modstanderne at rejse tilstrækkelig modstand til helt at forkaste forslaget. Og derfor skal EU-kommissionen nu tage stilling til det. Og her tyder alt på en legalisering, fordi videnskabelige rapporter har anbefalet det. Og det huer ikke den danske miljøminister Kirsten Brosbøl. Jamen, jeg vil ikke afvise, at der kan være GMO-planter, der kan være interessante, også for Danmark. Men jeg mener, det er min pligt at sikre mig, at vi har fuldstændig klarhed over, hvorvidt der er skadevirkninger ved det. Og hvis der er den mindste tvivl, så vil jeg som miljøminister holde fast på, at så skal det komme naturen til gode. Og derfor vil jeg vurdere fra sag til sag, hvad der er af fordele og ulemper, om der er fuldstændig klarhed over eventuelle skadevirkninger, og så på den baggrund træffe beslutningen i den enkelte sag. 103 personer er blevet dræbt efter et militært transportfly i dag styrtet ned i et bjergrigt område i det østlige Algeriet. Der er ingen overlevende, siger en sikkerhedskilde ifølge nyhedsbyrået AFP. 4 af de 103 dræbte er besætningsmedlemmer, resten er soldater og deres familiemedlemmer. Algerisk radio oplyser, at flyet styrtede under dårlige vejrforhold. Universiteter, som ikke får deres kandidater hurtigt nok i arbejde, skal straffes på pengepungen, det mener Venstre. En undersøgelse fra Akkrediteringsstyrelsen viser i dag, at næsten halvdelen af 400 undersøgte universitetsuddannelser ikke er tilstrækkeligt relevante for arbejdsmarkedet. Det er klart, det er ikke godt, siger Venstres forskningsordfører Esben Lunde Larsen. Han mener derfor, at universiteterne skal indrette deres uddannelser i tættere samarbejde med aftagerne, altså erhvervslivet. Og så mener han, at den nye kritik af universiteterne understreger behovet for at indføre det såkaldte beskæftigelsestaxameter. Beskæftigelsestaxameteret vil være en procentsats af det samlede taxameter. Så hvis du ikke lever op til de forventninger, der måtte være, så får du et mindre taxameter. Hvis du lever op til forventningerne, så får du det som en gevinst. Filmfestivalen i Berlin, Berlinalen, er nu nået halvvejs, og juryen er godt i gang med at se de film, der konkurrerer om festivalens guld- og sølvbjørne. Hele 20 film konkurrerer om festivalens priser, men feltet er meget delt, og der er virkelig langt mellem de gode og de dårlige. Det mener blandt andre anmelder Ida Rud fra filmbladet Eko. Og jeg fokuserer primært på at se film i hovedkonkurrencen, som jo allerede har været igennem en lang udvalgelsesproces, og må faktisk tilstå, at jeg er overrasket over, hvor svingende kvalitet der er. Og så at kigge på vejret. I aften og i nat bliver det først mest skyet med regn eller slud fra sydvest, efterfulgt af opklaring med enkelte byer. Ud på aftenen og i nat kommer temperaturen til at ligge mellem 0 og 3 graders varme. I morgen får vi lidt sol, men også en byge her og der, og så ryger temperaturen op omkring 5 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 16.35, og netop nu er der damekølingkamp mellem Danmark og Japan ved vinter-OL i russiske Sochi. Min kollega Rasmus Mark Pedersen, han følger kampen. Hvad siger du til det, Rasmus? Altså, helt optimalt er det altså ikke været her i de første to ender. Anden ende er netop slut, og man kan sige, at første ende sluttede på den måde, at det var Japan, der havde den sidste sten, og de fik også det sidste point, og fordi at og det er relativt typisk, det er det, man kalder damage control, det er okay, det er acceptabelt fra danskernes side. Men så i den her ende, der netop er slut, der havde danskerne den sidste sten, og den mislykkedes altså totalt. Man kunne, hvis at det var gået godt, have fået tre sten i huset som de tætteste, og dermed en komfortabel føring. Men det kiksede, så japanerne fik altså det ene point her i den her ende. At være bagud 2-0 efter anden ende er ikke fuldstændig katastrofalt, men det var lidt ærgerligt, at skipperlinjen Nielsen bummede på sidste sten. Ja, fordi i går der fulgte vi herrenes kamp mod Rusland, hvor de var bagud 5-0, og der fik jeg sagt tre gange, Danmark de taber den her kamp, de endte rent faktisk med at vinde 11-10 i et kæmpe drama. Kvinderne skal vel også helst vinde i dag, hvis ikke de skal dømmes uden for medaljekampen? Ja, altså, der har jo været to kvindekampe indtil videre, og de har tabt dem begge først mod Rusland i en utrolig svingende kamp, som hvis de bare havde været lidt mere stabile, så kunne de have fået point der. Og så mod schweizerne, som de var så tæt på at få en sejr imod. Du lyder så ærgerligt. Ja, men det er også lidt ærgerligt, specielt fordi at Schweiz er et af de bedste curling-nationer, hvor at Rusland sådan er på vores niveau. Men japanerne er altså markant dårligere end Danmark på papiret på verdensranglisten. Så derfor burde det her være en af dem, som Danmark skal vinde for at have en chance. Men selvom der har været to tabte kampe indtil videre, så er der altså mulighed for at gå videre. Der er jo 10 hold, de fire øverste, skal spille semifinaler mod hinanden. Og alle spiller mod alle her i de her puljekampe. Og vi har kun én gang vundet medaljer ved et vinter-OL. Det var ved vinter-OL i Nagano i 1998. Og det var curlingkvinderne, der vandt sølv ved den lejlighed. Så hvis kvinderne i år skal vinde medaljer, så skal de altså til op. Så vi snakker med dig igen, Rasmus Mark Pedersen, om en halv times tid, hvor du giver os endnu en status. Er det i orden? Det er super. Nu skal vi snakke om den døde giraf Marius endnu en gang. Opstandelsen over Københavns Zoos aflivning af den toårige giraf Marius er noget helt til udlandet. A zoo in Denmark has caused outrage after killing a healthy young giraffe and dismembering it in public. Marius was offered to other European zoos, but they rejected him because they were full. Opstandelse. Udenlandske medier her. BBC og The Telegraph rapporterer om, hvordan den zoologiske have i hovedstaden har slagtet den ellers sunde giraf og efterfølgende parteret den foran børnene endda. Velkommen til dig, Benjamin Stender. Du bor i Italien, i Rom, hvor du arbejder som skuespiller. Historien om Marius er også nået ned til dig. Hvad tænker du om, at den er nået til Italien, den her historie? Jamen, det er faktisk lidt ked af, at den er nået ned til Italien, simpelthen. Fordi at jeg mener, at det er et klassisk eksempel på mediesamfundets indflydelse på at skabe altså endnu en offentlig debat i deres egen interesse, som vi læser og ser, at vi springer ned i og hedder fuldstændig. Altså, jeg er jo selv dansker, jeg har boet her nu i 4 år, men jeg ved, at danskernes forhold til giraf, altså det eneste forhold, de har til en giraf, det er den giraføl, som Tuborg, de laver. Altså, jeg går ind og søger på den her overskrift på CNN, lige før du ringede, på Guardian, New York Times, Independent. Det er den samme overskrift. Copenhagen Zoo kills young giraffe. Altså, der kan man se, der har været en journalist, der har været kreativ med sin kamera og sin overskrift, og det er jo så straks gået i omløb. Og det er den her nyhed, altså, den siger jo meget mere om os læsere end nyheden selv. Altså, det er jo simpelthen mangel på moralsk bedømmelse, på dømmekraft, på at se tingene i perspektiv. Altså, det er jo simpelthen en stærk iscenesat moralsk budskab, som medierne har skabt, og den har vi så fuldt i hånd, os danskere. Og den er jo så kommet ud i verden, og her i Italien, heldigvis, siger jeg, der har der ikke været så meget om den. Altså, den eneste overskrift, som jeg kunne fundet, som har været lidt mere interessant, det har været, at barnene fra Norden sender børnehave i skole, eller i zoologisk have, for at se slagtning af eksotiske dyr. Og historien, den er også nået til Bruxelles i Belgien, hvor du bor fra, Jensen. God eftermiddag til dig også. God eftermiddag. Hvordan har de belgiske medier dækket historien om den her døde giraf? Den belgiske medie, tror jeg, håndterer det på ungefær samme måde som resten af Europa. Det har været med den det udgangspunkt, at det onde danske zoologiske kæver har været ude og slagte en meget uskyldig giraf, og så har de krydret det med en masse fotogene billeder. Og som jeg vil give den anden lytter fuldstændig ret i, det er fuldstændig ude af proportioner. Det til stede bliver ikke sendens rette sammenhæng, ganske enkelt. Konsensen, ja. Og Benjamin Stender, som bor i Rom, han synes, det er pinligt, at historien er nået til Rom. Har du det på samme måde med, at den fylder så meget i Belgien også? Det skal så siges, at jeg er administratør af en af de største ekspertgrupper her i Bruxelles. Ja. Og det, jeg hæfter mig med, det er ikke så meget det belgiske mediers håndtering af det. Nej, det er den normale, almindelige mands følelsesmæssige reaktion af det. Fordi, som Benjamin også siger, folk i æder det råt. Og de siger, jamen, stakkels søde giraf, og det er dyremishandling, osv., osv., osv., og det er Danmarks skyld. Det skal så også lige siges, at her for måneder siden, der var der en lignende sag ude, hvor der er nogen, der har set mand ud omkring færøernes håndtering af baler. Okay, ja. Så det har været lidt en kontinuering af den her diskussion om, at vi danskere, vi kan ikke finde ud af, hvordan vi behandler dyr. Og det har været en meget skinger, det har været en meget ubehagelig, og det har været utroligt med nødvendige ting, der har været der. Ja. Men hvordan oplever I, at sådan en historie som den her, den påvirker synet på danskerne i henholdsvis Bruxelles og i Rom? Skal vi starte med dig, Benjamin Stender? Jamen, jeg tror ikke, den påvirker så meget det danske samfund på den måde. Den startede i Danmark simpelthen, som jeg sagde, med en journalist, der har været god med billederne og en overskrift. Den er jo så blevet sat i medierne i Danmark, og den er jo så nået ud. Det var det samme med Berlusconi. Det var jo ikke en stor nyhed for italienerne, før den så kom i hænderne på de internationale nyheder. Der blev skrevet overskrifter med prostitution, korruption, mindreårige, og så blev den så stort. Jeg tror, italienerne på en eller anden måde, de er lidt bedre til at fravælge de her provokerende titler. Altså, og det er så, jeg gerne vil spørge danskerne er, hvor er debatten om minkfarmene, hvor er debatten om alle de millioner af kreaturer, som bliver boltet i kranet hver eneste dag for vores egen skyld. Og vi kender jo det alle sammen. Hvor tit går vi ikke forbi fra Greenpeace eller Verden Naturfonden med hånden knugende stramt om vores pung og blikket ned i jorden. Og så bliver vi simpelthen narret til at skulle komme ud i en debat, som i virkeligheden overhovedet ikke er vigtig. Altså, og her i morges, der læser jeg på den italienske avis på forsiden, at der er en fransk journalist, der har prøvet at skabe en historie om Obama og Beyoncé, som så er blevet afvist af Washington Post. Altså, så i bund og grund for at summere, går den ikke. Den her, den gik, og ærger har I ringet fra Danmark ned til Rom for at snakke om en fucking giraf. Og du synes det er pinligt, at både vi medier dækker det så meget, og at mediebrugerne også sluger det her rot? Jamen, det er jo vores skyld. Altså, det er jo os, der fremprovokerer det. Medierne følger jo med i seertallene og i salgstallene. Mm. Og det er os, der har fremprovokeret det her. Og derfor siger det mere om os. Det siger mere om vores samfund, det siger mere om vores intellekt, det siger mere om vores uddannelse, at vi ikke kan sætte tingene i større perspektiv. Vi bliver simpelthen nær til at skabe en debat og skabe en diskussion og have en holdning, som er en iscenesat holdning af medierne. Frej Jensen, du sidder i Belgien. Er du enig i, at det er vores egen skyld? Ja, selvfølgelig. Er der så meget fokus på den giraf? Jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt, fordi som Benjamin også fuldstændig rigtigt siger, det er, at hvis vi har en diskussion om dyrevelfærd, hvorfor tager vi så ikke den samme diskussion om, hvordan kan det være, at jeg kan gå i Lidl og købe rigtig, rigtig billig kød, og hvordan kan det være, at burgerkæderne og supermarkederne, de kan producere kød så billigt. Den diskussion vil man jo ikke tage. Jeg sparkede ind igen i går, hvor jeg siger, ved du hvad, hvis vi skal holde os til det udgangspunkt, det her med dyremishandling, jamen så lad os tage den diskussion om dyremishandling. Men det er man ikke klar til. Det er ikke fotogent, og det sælger ikke. En død giraf på en forsel, det sælger. Det bringer nogle følelser frem. Og det, der så er det kedelige ved det, det er, at vi æder det. Bogstaveligt talt, vi æder det. At vi bogstaveligt talt æder den nyhed uden nogen som helst grund, og uden nogen som helst kritisk synsvinkel til det, og det synes jeg, det er synd. Er I programmet i dag? Tillæg, ja. Ja. det jeg lige skal sige til tillæg, det er, at Bruxelles er jo ikke bare Belgiens hovedstad, det er Europas hovedstad. Så det der jo er i det der, jeg er ikke kun Belgier, jeg har snakket med det, men det er jo samtlige Europas nationer, som har repræsenteret i den her situation. Og der må jeg jo desværre konstatere, at der er nationaliteterne fuldstændig ligegyldige. Så det er på tværs af landegrænser, at vi altså går i selvsving over den her døde giraf? Det er giraf. På tværs af landet. Ja. Og vi har programmet gennem stillet spørgsmål om, hvorvidt at dækningen af den her giraf er udtryk for sentimentale Disney-følelser, eller om det reelt er forkert at aflive en rask giraf. Og der er flere lyttere, der har skrevet ind: hej, jeg synes, det er okay, hvis zoologisk have har spurgt alle zoologiske haver, og hvis der ikke var plads til giraffen. Hvad jeg til gengæld ikke synes er okay, er, at den bliver parteret, når børn ser på. Løverne ser sikkert frem til noget andet kød end normalt. Hehe, skriver Merete. Altså, jeg kunne personligt også godt tænke mig at spise giraffkød. Men så må jeg vente om at sige det sådan. Jeg har mere tillid til en direktør i zoologisk have, end jeg har til en kødimportør, som køber billig ubestemt kød til en kødrand, som du kan købe for 25 kroner i livet. Og det er også en pointe, som flere af lytterne fremkom med. Tænk bare på alle de slagtesvin, som lever under kummerlige forhold. Men altså, hvis du lytter med derude og gerne vil blande dig i debatten, så skriv ind på 42 624 7. Du er også velkommen til at skrive, at vi er nogle idioter, fordi vi her på Radio 24/7 endnu en gang snakker om giraffen Marius. Ja. I to skal jeg tak, fordi I var med fra henholdsvis Rom og Bruxelles, Benjamin Stender og Frank Jensen. Selv tak, og held og lykke. Ja, tak skal du have. I dag i Millionærklubben. Jeg tror, der kommer et setback. Jeg ved ikke, om det kommer i de næste 2-3 måneder, men jeg har forberedt mig på det. Og så har vi den anden side sagen. Husk det der med. Det er ikke at gå fra 0 til 100 på aktien. Et land som Brasilien, det vægter omkring 0,5% i det globale aktieindeks. Okay. Og Kina vejer omkring 3%. Så det er altså, det er small potato, vi snakker om her. Ja, ja. Investeringsmæssigt. Jeg tror ikke, at Vestas er så kommet gevaldigt op, og han skal også have en pause nu. Ja. Tror jeg, men der er jo mange meninger om den aktie. Ikke? Der er 160.000 mennesker, der har aktie i den. Ikke? Ja, de og har alle sammen en holdning. På nær 5.000 er de alle sammen danskere, så ja. Det er en folkekultur. Statskapitalisme er noget rod. Det er inefficient i mine øjne, og det giver altså ikke. Det har ikke vist sig at give nogle særlig gode resultater. Det kan man så se i dag. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Cirka 86.000 danskere lider af sygdomsangst, og for nogen udvikler det sig til en selvstændig lidelse, cyberkondri. Det er et begreb, som blev introduceret af Microsoft tilbage i 2008. Ordet er en krydsning mellem ordene hypokondri og cyberspace. Det handler om, når folk googler sygdomme og får angst for at fejle det, de læser om, selvom de er raske. Det er et begreb, som man er begyndt at diskutere forskellige steder i verden, blandt andet i Australien. Prøv lige at høre det her klip fra en australsk nyhedsudsendelse. Have you ever tried diagnosing a medical condition by searching the internet? Well, you're not alone. If I think like I have symptoms for certain things, perhaps I might look up some of the symptoms. What's there? I'm in front of the computer anyway, so I won't get on the phone or go to see a doctor. I'll just look it up. Ja, hvorfor gå til lægen, når man bare kan slå symptomerne op på nettet, blev der lige sagt i den her australske nyhedsudsendelse. God eftermiddag til dig, Jette Dam Hansen. God eftermiddag. Du er næstformand i Lægeforeningen og selv praktiserende læge. Næsten 60% af danskerne bruger nettet til at søge information om sygdomme ifølge Danmarks Statistik. Har I læger fået jer en ny konkurrent i form af internettet? Nej, jeg føler mig ikke udsat for konkurrence, men vi kender da udmærket fænomenet, at rigtig mange af vores patienter, de har søgt viden, inden de kommer til os, og rigtig ofte er det positivt, men der er selvfølgelig, som I også påpeger, nogle enkelte, som har svært ved at håndtere alle de her oplysninger, og som faktisk får nogle angstsymptomer, jeg sidder og læser om sygdommene. Kan du beskrive dem, som ikke kan håndtere det her, og som bliver mere angst af at læse om symptomerne? Hvordan tager du samtalen med dem, når de møder op hos dig? Jamen, nogle gange går det ikke op for en lige første gang, man ser dem, men når man så efterhånden ser den samme person flere gange og kommer med nogle umiddelbare små ting, og man kan mærke, at der er en stor bekymring knyttet til den umiddelbare, for mig at se lidt lille ting, så kan man jo godt hanke op i folk og sige, hvad drejer det her sig egentlig om, og har du kigget meget på det, og hvad tænker du selv? Og der er der faktisk også nogle gange, jeg siger til mine patienter, at jeg synes faktisk, du skal lade være med, at der hvor man fornemmer, der klart kommer de her angstsymptomer, der kan jeg godt finde på at sige til mine patienter, lad nu være med at kigge på nettet. Spørg mig, hvis du har nogle symptomer, hvis der er noget, så tror jeg, du er bedre hjulpet af det, end at sidde derhjemme og blive bange ved at læse alle de her symptomer. Men det kan vel nogle gange føre til konflikter, når du siger, lad nu være med at læse på nettet, og du fejler ikke noget. Kan du fortælle lidt om nogle af de konflikter, der kan lure? Jamen, der kan det jo klart være nogle konflikter med nogen, der så også kommer og har nogle idéer, altså for ud fra, hvad de har læst, selv har stillet en diagnose og mener, at det er den sygdom, de måske har. I hvert fald så er der brug for de undersøgelser for at afle og bekræfte det. Og det er jo ikke altid sådan, at hvis jeg ikke er enig, så er det jo ikke sådan, at man bare kan få de undersøgelser, absolut. Så det må vi jo så prøve at se, om vi kan komme overens for, fordi det kommer overens om, ikke? For det handler jo selvfølgelig om, at de undersøgelser, jeg har mulighed for at bestille, der skal en vis form for lægefaglig baggrund for, at vi kan lave undersøgelserne. Det er jo sådan, vores sundhedsvæsen er indrettet. Og efter min opfattelse med god grund, fordi der jo faktisk er rigtig svært at sortere i det her. Det er ikke så sort-hvidt, som vi ser det som fagpersoner. Der er mange nuancer, som skal med. Det er derfor, at det der med selv at stille diagnoserne, det er ikke særlig brugbart. Og nu vil jeg også byde velkommen til dig, Niels Ole Findemann. Du er professor ved Aarhus Universitet og forsker blandt andet i internettets sociale betydning. God eftermiddag. God eftermiddag. Hvad er det, nettet kan, som gør, at så mange bruger det til at søge information om sygdom, i stedet for bare henvende sig til lægen med det samme? Jamen, det er jo en vidensressource, som de fleste mennesker kan bruge med stor fordel. Der er selvfølgelig de der tilfælde, som I snakker om her, men for langt de fleste mennesker er det jo en kæmpe fordel, at man kan gå ind og søge en vis viden om det, der nu enten interesserer en, eller som man har brug for, og måske også ens egen sygdom. Det er jo sådan, at der er jo ingen andre mennesker, der kan overskue ens egen situation så godt som en selv. Så mange mennesker får stor hjælp af at hente information om en sygdom, men jeg er enig i, at man skal ikke nødvendigvis diagnostisere sig selv, men hvis man nu har en diagnose, så kan man få meget ekstra viden og måske også endda aflaste sundhedssystemet. Og men vil der være nogen, der belaster systemet mere, fordi de måske får forstærket frygt af det, de ser på nettet. Jeg ved, at du mener, at nogle patienter på grund af nettet nogle gange kan opsamle en viden, som overgår lægens. Hvor stiller det egentlig lægen og lægens autoritet? Jamen, det stiller jo nok sådan, at i dag er vi jo en ret højt uddannet befolkning, hvor man må regne med, at der er andre end lige den enkelte ekspert, der ved noget. Og når det gælder den enkelte patient, så har den enkelte patient også en stor chance for at vide mere, end nogen læge kan overskue, fordi lægen har jo mange patienter med mange sygdomme. Og hvis man kan koncentrere sig om sin egen ting, så kan man faktisk godt få en større viden, end lige lægen har. Men lægen vil være bedre til at vurdere gyldigheden af den viden, man så henter. Og derfor vil man som regel også, hvis det er alvorlige ting, i hvert fald gå til sin læge alligevel. Jeg er meget enig, hvis jeg lige må sige noget, så er jeg meget enig med det, du fremhæver der, med netop at sige, at hvis man har en diagnose, så er nettet rigtig godt, og det siger jeg faktisk også tit til patienterne, at hvis vi ved, hvad du fejler, så er det alle tider, så gå hjem og prøve at læse om det for at blive klog om det, fordi der er meget, meget egenomsorg, man kan blive bedre til, hvis man ved, hvad for en sygdom det er, så kan man blive bedre til også at opsnappe, hvis der er forværringer undervejs, og der skal gøres noget ved det. Så der er det rigtig godt at vide noget, men problemstillingen omkring, hvis ikke man ved noget og skal stille diagnoserne, der tror jeg, at vi andre er bedre. Og i forhold til den viden, som patienterne så kommer med til os, så ser jeg også det som en styrke. Og jeg er enig med, at det kan være en styrke for den enkelte patient, men vi skal så bare som fagpersoner her være opmærksom på, at det godt kan give en lidt ulighed, fordi der er nogen, der er rigtig dygtige til at opsamle den her viden og bruge den. Men der er sørme også nogle af vores medborgere, som ikke har ressourcerne til det, og som vi skal passe på ikke bliver tabt i spillet her om vores opmærksomhed. Hvem er det, der er bedst til at indsamle al den her viden, der er derude, og hvem er det, der ikke er lige så gode til det, og som måske bliver tabt, som du kalder det, Jette Dam Hansen? Jamen, jeg tænker, det er jo også noget med at spørge. Der ligger mange informationer på nettet. Det er jo et spørgsmål om, og kan man sige, også at finde ud af, hvad for nogle af dem, der er de mest skyldige, eller hvad der bedst kan bruges. Og så er det et spørgsmål om hele tiden, at man får så meget viden, at man overhovedet kan bruge det til omkring sig selv. Der tror jeg, at der, hvis man er ressourcestærk i forvejen, og vant til at læse meget, og vant til at tilegne sig meget viden, og det der mange, der er, så tror jeg, man har god gavn af det. Men der kan også være nogen, som ikke har gået lige så meget i skole, og som ikke er lige så vant til at læse, og som på den måde måske ikke gør så meget opmærksom på sig selv, så det er rigtig vigtigt, at vi ikke bliver forblændet af dem, der kommer og har meget viden. Vi skal sørme også passe på, at de andre også bliver tilgodeset. Niels Ole Finnmann, du forsker jo blandt andet internettets sociale betydning. Du skal have det samme spørgsmål. Hvem er vinderne og taberne, når det handler om at indsamle oplysninger på nettet og bruge det, når man blandt andet skal opsøge sin læge? Jamen, det er jo rigtigt, som det bliver sagt her, at dem, der har de fleste ressourcer til at fortolke viden, de vinder selvfølgelig på at have adgang til den her viden. Og dem, der har færre ressourcer, de vinder også, men de vinder ikke så meget. Og så er der en gruppe, som taber, fordi de så at sige drukner i den her information og ikke kan vurdere, om den er betydning for dem selv, eller kommer i tvivl og måske ikke får gået til lægen, fordi de tror, de har et svar. Men for langt de fleste er det en fordel, men det er ikke en lige stor fordel for alle. Mm. Men jeg tænker også, at vi som fagpersoner skal se det som en ressource, fordi hvis man, som jeg kender mit arbejde som praktiserende læge, kender sine patienter godt, så ved man også godt, hvem man er nødt til, kan man sige, man nemmere bare kan stikke lidt ud om, prøv lige at kigge efter det, eller prøv at tænke på det, og så er der andre, man er nødt til at følge til dør, så vi kan godt se det lidt som en ressource, at vi kan prioritere vores tid lidt efter, hvem der selv kan klare nogle ting, og hvem vi er nødt til at holde mere hånd om. Og I er enige om, at når det gælder patienter, som har fået stillet en diagnose, er det jo en god ting, at de sætter sig ind i deres egen sygdom og de rettigheder, de har. Når det så handler om dem, som ikke har fået stillet en diagnose, og blandt andet hypokondere eller cybokondere, om man vil folk, der indsamler information på cyberspace og på den måde bliver mere angste, så er det måske et andet spørgsmål. I næste time, der taler vi med Anne Pejrup Madsen, og hun er hypokonder og googler i perioder sygdomme. Hun kan ikke lade være, og hun oplever, at det forstærker hendes angst. Niels Ole Finnmann, vi lever jo i en tid, hvor der er en stor videnseksplosion. Hvad kan vi gøre for at beskytte os selv mod al den her viden, som blandt andet kan føre til angst? Jamen, det kan vi jo sådan sige. Det er jo ikke nettet, der smitter. Det er jo fordi, der er en angst i menneskerne. Og der må vi så sige, at ligesom med alle andre medier, så skal man jo lære at bruge dem. Og her har vi altså med internettet og digitale medier generelt altså fået en ny type af medier, som der nok skal undervises mere i. Hvordan søger man på nettet? Det mener jeg er en grundfærdighed, som er på linje med at lære at læse og skrive og regne. Så skal man også lære at søge og omgås det. Og det skal man lære fra dag et, altså et eller andet sted i børnehaven eller første klasse, eller hvor det nu er præcis. Men det er en meget vigtig og ny grundkompetence, og den adskiller sig lidt fra tidligere, fordi det at søge, det er jo også altid at bevæge sig ind i noget, man ikke rigtig ved noget om. Og lære at navigere i det der grænseland til det, man ikke selv ved, og hente ny viden ind. Og det skal alle lære, fordi sådan er samfundet i dag bygget op. Der produceres så meget ny viden, så ingen, selv med lang uddannelse, ved, hvad vi ved i morgen. Altså, der vil alle være nødt til, så at sige, at skulle navigere i den her verden. Jette Dam Hansen, hvis man sidder og lider sygdomsangst, og bare ikke kan lade være med at google sin sygdom, og på den måde blive mere angst, har du nogle gode råd, du kan give til folk, der har det problem? Jamen, mit bedste og korteste råd, det er simpelthen at sige til sig selv, at man skal ikke sidde der og søge på symptomer, man skal ikke sidde alene med den maskine der. Det skal man simpelthen lade være med. Man skal lade være med at gå ind på sundhedssider, og det synes jeg faktisk, jeg er held til at få nogle af mine patienter til at lade være med. Og at de så i stedet for kommer og konfererer de der små ting med mig. Tak, fordi du var med her, Jette Dam Hansen, næstformand i Lægeforening og praktiserende læge. Og også tak til dig, Niels Ole Finnmann, professor ved Aarhus Universitet. Ja, vi har et lille minut, før klokken bliver 17, og du får en omgang nyheder. Jeg vil læse et par sms'er højt. Vi har i dag stillet spørgsmålet i Radio 24/7 eftermiddag. Er opstandelsen over aflivningen af giraffen Marius udtryk for sentimentale Disney-følelser, eller er det ikke i orden, at Københavns Zoologisk Have afliver en rask giraf og obducerer den foran havens gæster? Du kan blande dig i debatten. Skriv ind på 42 624 7. Lene skriver, Nu er det jo ikke noget nyt, at de slagter dyr foran folk. Det har de altid gjort, så hvorfor først gøre noget ved det nu? De slår mange dyr ihjel, men det er først, når det er en giraf, at vi bliver sure. Selvfølgelig er det synd, men nu er naturen indrettet sådan. For eksempel slagter Knuttenborg geder, så ulvene kan få noget mad. De slår heste ihjel, så løverne kan få mad. De er selvforsørgende. Folk skal huske, hvor maden kommer fra. Vi fortsætter med snakken om hypokondri, og vi fortsætter også snakken om giraffen Marius, der nu er død på den anden side af nyhederne. Klokken, den er 17.